konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Marcin Romanowski bez immunitetu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Alkotubki zniknęły z rynku, inspektorzy skontrolowali ponad 230 sklepów. Na Uniwersytecie Warszawskim ruszyła kampania Hejt boli, uważajmy na słowa. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pozbawiło immunitetu Marcina Romanowskiego, posła klubu PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości. To jeden z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Do tej pory polityk nie mógł być ścigany ze względu na chroniący go immunitet. Głosowanie poprzedziła debata, podczas której przemawiali głównie politycy z Polski. Nie decydujemy tutaj, czy pan Romanowski jest winny czy nie, ale czy jest w stanie obronić się przed niezależnym polskim sądem, stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Grupa europejskich konserwatystów zażądała ponownego rozpatrzenia sprawy, ale Rada odrzuciła jej wniosek. Jako członkowie tej Izby mamy jeden podstawowy obowiązek – chronić i bronić praw wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ich lubimy, mówił poseł PiS Paweł Jabłoński. Uchylenie immunitetu Rady Europy może oznaczać podjęcie kolejnych kroków prawnych wobec Marcina Romanowskiego. Zarzuca mu się 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości, obejmujących kwotę ponad 112 milionów złotych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Tubki z alkoholem, które przypominają musy dla dzieci, zostały wycofane z obrotu przez dystrybutora. Inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skontrolowali od poniedziałku ponad 230 sklepów i nie znaleźli tych produktów na półkach. Trwają prace nad zmianą przepisów. Mają zapewnić, że alkotubki nie wrócą do sklepów, mówi główny inspektor jakości Przemysław Rzodkiewicz. Ten produkt nie znajduje się dzisiaj w obrocie. To, co należy do zadań naszej inspekcji, to jest kwestia handlowa, czyli ekspozycji tego produktu na ladzie w sklepie. Tej sytuacji dzisiaj nie mamy na rynku i zrobimy wszystko, aby ona się nie powtórzyła w przyszłości. Zaproponowaliśmy takie przepisy, które skutecznie wyeliminują ten i tego typu podobne pomysły w przyszłości. W kwestii alkotubek Polacy nie byli pierwsi. 2 lata temu w Nigerii i Tanzanii wprowadzono tego typu produkty i również spotkało się to z zakazem handlu. Ministerstwo Obrony Narodowej uważnie śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie. W resorcie odbyła się w tej sprawie narada w ramach rutynowego Komitetu Bezpieczeństwa. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk, odnosząc się do sytuacji w Libanie i obecności polskich żołnierzy na wzgórzach Golan, przypomniał, że jest to rejon spokojniejszy, a Polacy nie prowadzą tam działań ofensywnych. Polski kontyngent w Libanie znajduje się w innej części państwa niż ta strefa objęta nalotami, tym wszystkim, co się dzieje ze strony Izraela. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy stroną tego konfliktu. Misja wojskowa, która jest w Libanie, ma zupełnie inny charakter, dotyczy ochrony ludności tam na miejscu, ale uważnie przyglądamy się sprawie i będziemy reagować na bieżąco. Polacy stacjonują razem z Irlandczykami na wzgórzach Golan. Aktualnie w Libanie jest około 200 naszych żołnierzy i pracowników wojska. 7 postępowań zostało wszczętych po ulicznym wybuchu radości na ulicach Berlina po ostrzale Izraela przez Iran. Jedno z nich dotyczy ataku na policjantkę. Świętowanie zamieniły się 2 wczorajsze propalestyńskie demonstracje w niemieckiej stolicy. Ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser przekazała, że podobny wybuch radości nastąpił w Bonn. Szefowa MSW przypomniała, że każde poparcie dla organizacji terrorystycznych jak Hamas i Hezbollah jest przestępstwem i będzie ścigane. W przypadku oklasków i okrzyków Allahu Akbar, które pojawiły się w Berlinie i Bonn, trudno udowodnić złamanie prawa, ale antysemickie i jawnie popierające przemoc wypowiedzi mogą i są ścigane. Dlatego policja zajmuje się 7 przypadkami w sprawie podżegania do nienawiści, znieważania i oporu wobec funkcjonariuszy. Jedna z policjantek została czymś trafiona w głowę, ale nie groźnie i brała udział w dalszej akcji policji. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Hejt boli. Uważajmy na słowa. Na Uniwersytecie Warszawskim zainicjowano kampanię informacyjno-edukacyjną. Promuje szacunek w dyskursie akademickim oraz poszanowanie godności osobistej każdego człowieka. Mówią o tym studenci, wykładowcy w przygotowanym spocie. Jak reaguje człowiek doświadczający hejtu? Rozstrój żołądka, paraliż, problemy ze snem, taki lęk, napady lęku jakby. Czułem wściekłość. Nie wiedziałem, jak zareagować, nie wiedziałem, co zrobić. Za każdym razem, kiedy wchodzę na zajęcia, to wraca. Siedzi w tobie głęboko. Hejt nie jest zjawiskiem zawieszonym w próżni. Jeśli czujesz się pokrzywdzony, jeśli jesteś świadkiem mowy nienawiści, reaguj. Kampania informuje też, że incydenty hejtu i mowy nienawiści można zgłaszać do rzecznika akademickiego do spraw studenckich i pracowniczych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, jest Adam Malecki, jest sport w Trójce. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dzisiaj ciąg dalszy gry w nowej formule Ligi Mistrzów. Wciąż trudno przywyknąć do tego, że to nie faza grupowa, a ligowa. Zagrają m.in. Liverpool z Bolonią, Juventus RB Lipsk, Real Madrid z Lille czy Atletico z Benficą. Barcelona grała wczoraj, Robert Lewandowski śrubował kolejne rekordy i ma już na koncie 68 trafień w Champions League. Lewy nie będzie już rodzynkiem w Dumie Katalonii. Dołącza do niego Wojciech Szczęsny, który dzisiaj podpisał kontrakt na grę do końca sezonu. A do tej gry w Barcelonie byłego zawodnika Juventusu, Romy czy Arsenalu namawiał właśnie kapitan reprezentacji Polski. Prawdopodobnie był pierwszą osobą, która do mnie zadzwoniła, żeby porozmawiać o tym i zapytać, czy jest możliwość, by to się wydarzyło, ponieważ byłem już na piłkarskiej emeryturze. Trzeba było mnie trochę przekonać, ponieważ początkowo nie byłem pewien, czy jestem gotowy na jakiekolwiek wyzwania, ale potem porozmawiałem z rodziną, przyjaciółmi i wszyscy mówili mi, że byłbym nierozsądny, odrzucając taką propozycję, więc zgodziłem się. Robert odegrał bardzo dużą rolę, żeby mnie przekonać. I przekonał. Szczęsny nie będzie zarabiał w Barcelonie piłkarskich kokosów, za to na pokaźny zarobek mógł dzisiaj liczyć tenisista Carlos Alcaraz. No ale kiedy wykona się tak świetną pracę, to można zbierać zasłużone czeki i pochwały. Hiszpan wygrał turniej w Pekinie, a w finale wygrał z numerem 1 światowego tenisa Włochem Jannikiem Sinnerem. Wynik 6-7, 6-4 i 7-6. Naprawdę był to piękny mecz. Z tego samego pekińskiego turnieju odpadła Magdalinet po porażce z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Trener tenisa Radosław Nijaki jest pod wrażeniem dyspozycji rywalki. Dość gładkie, tak powiem, spotkanie do jednej bramki na stronę młodszej, ale bardzo utalentowanej. Grały dziewczyny ze sobą już trzykrotnie. Magda tylko raz ze swoją rywalką. Dzisiaj była zbyt mocna, co podkreśla oczywiście wynik przed paniami. Teraz kolejny ważny start. Po turnieju w Pekinie przenoszą się do miejscowości Wuhan, gdzie również rozgrywany będzie turniej kategorii 1000. Ten największy, jeśli chodzi o punktację po turniejach Wielkiego Szlema. Czekamy na kolejne turnieje tenisowe, występy Polaków, czekamy na powrót Igi Świątek. A sport w Trójce wraca kilka minut po 21. Dziś pochmurno i odrobinę pada i podobnie będzie też w nocy. Temperatura od 7 do 10 stopni Celsjusza przeważnie. Dużo chmur, dużo deszczu, a wysoko w górach nawet śnieg. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to zachmurzenie ma być duże i całkowite. Temperatura wyniesie od 9 do 12 stopni przeważnie, ale na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju ma być od 13 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Audycję przygotowała Monika Suszek, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze zajmiemy się tym, że w Rosji w październiku wezmą do wojska 133 tysiące młodych mężczyzn. Pomówimy o polityce, pieniądzach i armii. Opowiadać będzie Maciej Jastrzębski. Przed nami też historia o tym, jak sztuczna inteligencja niesłusznie wpędziła człowieka do więzienia. Oto kto za to odpowie? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Przypominam, 22 i 7 trójek w sprawie każdej. West End Girls, Sliver Mods w Trójce już teraz. Yeah! Yeah! Yeah! Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand. pointing at your head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town, in a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls, in a West End town, a dead end world. East End boys, West End girls, West End girls, West End girls, yeah. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? I said, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? Yeah, well how much do you need? West End town, a dead end world. To East End boys, West End girls. In a West End town, a dead end world. To East End boys, West End girls. West End girls. Yeah. West End girls. Yeah. Minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zaczął się rosyjski jesienny pobór do armii. W październiku do wojska trafią 133 tysiące młodych mężczyzn, choć zabrania tego rosyjskie prawo. Wielu będzie wysłanych prosto na front. Jednocześnie reżim Putina chce walczyć ze spadkiem liczby ludności, wprowadzając przepisy zmuszające do macierzyństwa. Obrońcy praw człowieka mówią wprost, Kreml chce mieć nowych żołnierzy. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Zgodnie z rosyjskim prawem poborowi nie mogą brać udziału w operacjach wojskowych poza granicami Rosji. Jednak reżim ucieka się do różnych forteli, aby obejść ten zakaz. Młodzi żołnierze służby zasadniczej są na przykład zmuszani do podpisywania kontraktów, a to już umożliwia wysłanie ich na front. Są też wysyłani w rejony Rosji, w których trwają działania zbrojne, między innymi do obwodu Kurskiego, częściowo zajętego przez Ukraińców. Tam bez przygotowania i odpowiedniego sprzętu giną lub trafiają do niewoli. Siergiej Krywienko z Grupy Obrońców Praw Człowieka, obywatel Prawo Armia, mówi, że niestety prawo rosyjskie jest znacznie bardziej liberalne niż to, co podają media. Chcę przypomnieć, że w dokumentach Federacji Rosyjskiej jest tylko jedno ograniczenie. Poborowych służby zasadniczej można wysyłać na wojnę w dowolne miejsce na świecie dopiero 4 miesiące po wcieleniu do armii. Zakłada się, że w tym czasie powinni oni zdobyć jakąś wojskową specjalizację, a to, że ich nie wysyłają teraz masowo na wojnę, to powiedzmy sarkastycznie, dobra wola kierownictwa Ministerstwa Obrony i kraju. A tak naprawdę chodzi o to, że oni pamiętają, jak udział poborowych w wojnach w Czeczenii i Afganistanie wzburzył społeczność Związku Sowieckiego i nie chcą powtórki. W Rosji deputowani krytykują kobiety za rozwody i proponują, aby po rozwodzie chłopców oddawano na wychowanie ojcom. Jednocześnie przygotowywane są projekty dokumentów piętnujących kobiety, które nie chcą mieć dzieci. Natomiast ruchy Child Free mają zostać zrównane z działalnością ekstremistyczną. Obrończyni praw człowieka Daria Gryaznowa mówi tak. Odnoszę się do takiej inicjatywy skrajnie negatywnie. Zgadzam się z innymi obrońcami praw kobiet, że to inicjatywa mocno ograniczająca prawo kobiety do samodecydowania o macierzyństwie, wolność wyboru. Jeśli spojrzymy na wyjaśnienia dołączone do projektu, to tam praktycznie wprost napisano, że ciało kobiety nie należy do niej, a do państwa, a zadaniem kobiety jest rodzić dzieci. Obrończyni praw mniejszości seksualnych Sasza Talawer tłumaczy, że decyzja kobiety, aby nie rodzić dzieci w Rosji, bardzo często zapada w związku z brakiem pracy i perspektyw finansowych. Kobiety nie są chronione, nie otrzymują wsparcia. I w takiej sytuacji wybór bezdzietności nie jest tak naprawdę wyborem, ponieważ nie można być mamą, jeśli nie ma się pracy, a potrzeba dużo pieniędzy i niewiele kobiet może sobie na to pozwolić. Można bardzo dużo pracować, można bardzo dużo socjalnej zaszczepności i całkiem niemногie z nas mogą to sobie pozwolić. Doradcy Putina chcą iść jeszcze dalej, skrócić okres nauki, żeby młodzi Rosjanie szybciej zajęli się zakładaniem rodzin i pracą. W Trójce teraz utwór, który z przymusowym wcieleniem do wojska może mieć trochę wspólnego, samym swoim tytułem. Running Away. Uciekamy więc z The Sacred Souls. By all the girls, they try his world for just a season. And now he's got a good girl, good girl. And she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running away. Running away. Oh, he's running. 19 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, żartów z komputerami już nie ma. Zaczęło się. Dystopijny scenariusz rodem z książek science fiction realizuje się na naszych oczach. Sztuczna inteligencja posłała do więzienia niewinnego człowieka. Mieszkający w Rzymie murarz został aresztowany na podstawie międzynarodowego listu gończego, wydanego przez jeden ze szwajcarskich kantonów, pod zarzutem dwóch kradzieży. System AI błędnie rozpoznał go jako sprawcę dwóch kradzieży w miastach Lugano i Ascona w Szwajcarii. Groziła mu ekstradycja. Kto w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność? O tym Jacek Frenzel. W przypadku 44-latka, który trafił do rzymskiego więzienia, błędów było więcej. Wszystko jednak zaczęło się od identyfikacji twarzy bez sprawdzenia choćby alibi mężczyzny. Coraz częściej zdarza się, że akty prawne są analizowane przez sztuczną inteligencję i ta ocena, ta opinia jest podstawą tworzenia jakiejś perspektywy myślowej w przestrzeni prawnej. Profesor Mirosław Kowalski, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski. Tu mamy zawsze pytanie, czy domniemanie niewinności, na przykład w obrębie analizy dokumentów, dokumentów prawnych może być akcentowane, sytuowane po stronie sztucznej inteligencji. I dobrych odpowiedzi na tak sformułowane sytuacje czy też zjawiska nie ma. Podstawową kwestią jest to, że systemy autonomiczne, czy to będą po prostu oparte na algorytmy, czy także na sztuczną inteligencję, to nie jest coś, co możemy wykorzystywać bezkrytycznie. Profesor Dariusz Jemielak, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska Akademia Nauk. Kluczowa jest koncepcja tak zwanego Me plus AI. To jest koncepcja stworzona przez Aureliusza Górskiego z Campus AI, która polega na tym, że o ile same algorytmy działają jako tako, całkiem nieźle, sami ludzie, eksperci też działają nie najgorzej, to zdecydowanie największy efekt wartości dodanej mamy wtedy, kiedy damy ekspertom najlepsze możliwe algorytmy. W związku z czym w przypadku, o którym mówimy, zawiodło to, że coś poszło z automatu. To nie powinno tak być. Zawiódł czynnik ludzki. Koniec końców nie może być tak, że tego rodzaju decyzje, które są bardzo istotne dla poszczególnych ludzi, indywidualność, są podejmowane całkowicie na podstawie algorytmów. Mamy historię Skynetu, Terminatora, mnóstwo katastroficznych filmów. Jak to się może potoczyć? Dr Paweł Rajba, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski. Natomiast na chwilę obecną bardziej szkodzi złe zastosowanie sztucznej inteligencji, używanie rozwiązań nie do końca sprawdzonych, przetestowanych. Na pewno w całej procedurze prawnej pomoc sztucznej inteligencji w zakresie kompilacji informacji, kompilacji danych jest wskazane, jest potrzebne, jest bardzo mocno akcentowane w środowisku chociażby prawniczym, ale na pewno sztuczna inteligencja nie może w tym zakresie akcentować, sugerować, wskazać na jakiekolwiek wyroki, czy jakiekolwiek procedury, które mogą w tym zakresie zaistnieć. Sztuczna inteligencja ma zastosowanie na przykład do przyspieszania pewnych rzeczy, które do tej pory robili ludzie z używaniem istniejących narzędzi, natomiast dzięki bardziej wyrafinowanym możliwościom tych rozwiązań możemy te zadania jeszcze lepiej zautomatyzować, możemy robić je bardziej dokładnie, bardziej precyzyjnie, szybciej. Natomiast zagrożenie jest tym, że jako ludzie tej sztucznej inteligencji używamy niewłaściwie, albo też na przykład nie rozumiemy, jak ona tak naprawdę działa. Ja mam startup, Ranpixi, który dokładnie się tym zajmuje, rozpoznawaniem twarzy. Bardzo to dobrze idzie, ale nigdy to nie będzie stuprocentowe. To naprawdę jest technologia bardzo zaawansowana, ale żeby kogoś posłać do aresztu, czy tym bardziej wystawić nakaz aresztowania, czy posłać kogoś do więzienia, absolutnie nie możemy na tego rodzaju technologii polegać. Zawsze działania operacyjne, jak sprawdzenie alibi, sprawdzenie, co ta osoba robiła, będą musiały być przeprowadzone. No i w tym przypadku jestem zdumiony, że tego rodzaju procedury nie było. Też trzeba pamiętać, że dużo zależy od jakości samego obrazu. Nawet gdybyśmy my jako człowiek chcieli rozpoznać jakąś twarz, jeżeli będzie ona niewyraźna, jak będzie kiepska, albo ktoś na przykład będzie w kapturze, w ciemnych okularach, no to nasza jako ludzi skuteczność też będzie dużo niższa i sztuczna inteligencja też będzie miała oczywiście niższą skuteczność. Jak w każdej większej katastrofie, kilka rzeczy zawodzi naraz. Proszę pamiętać, że my ciągle nie mamy jeszcze wyrobionych prawidłowych procedur. Często zbytnio ufamy tym technologiom. One są naprawdę wyśmienite, ale nie tak, żeby można było na nich całkowicie polegać. Przypomnę film z lat 80. Gry wojenne. Tam także na podstawie algorytmów zaprzedaliśmy sztucznej inteligencji, czy właściwie zwykłym algorytmom wtedy możliwe zdecydowanie o ataku nuklearnym. I tam również w filmie mieliśmy tego rodzaju ostrzeżenie, że koniec końców powinien decydować człowiek. Trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja służy do wsparcia pewnych celów, które mamy, a nie powinna być tym konkluzywnym narzędziem, które decyduje o tym na przykład, czy kogoś wsadzać do więzienia, czy nie, ale może na przykład wskazać obszary, gdzie te zagrożenia występują, czyli na przykład wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem na tym lotnisku wylądował ktoś, kto jest poszukiwany. W przypadku robotnika z Rumunii na szczęście sąd ze Szwajcarii zdążył z nakazem natychmiastowego zwolnienia z więzienia przed ekstradycją mężczyzny. Skoro już AI prawie skazała człowieka, to ja czekam, aż człowiek wyśle do więzienia sztuczną inteligencję. Więzienia bez dostępu do sieci.

W Trójce, w skrócie serwisu, Anna Kowalik-Drankati. Decyzja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchyleniu immunitetu umożliwia przedstawienie zarzutów Marcinowi Romanowskiemu. Poseł PiS będzie mógł być także przesłuchany w charakterze podejrzanego w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ponad 600 milionów złotych strat, jeśli chodzi o drogi, i 800 milionów złotych, jeśli chodzi o kolej. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przedstawił nowe szacunki dotyczące zniszczeń po powodzi. Zaznaczył, że konieczne jest szybkie usuwanie skutków kataklizmu. Są obiekty drogowe i mostowe, które wymagają jedynie drobnych napraw, korekt, ale są obiekty drogowe, które całkowicie trzeba będzie przebudować lub wybudować od nowa. Na miejscu kilkunastu zniszczonych mostów powstają przeprawy tymczasowe. Do ministerstwa wpłynęło 11 wniosków o tego typu inwestycje. Izrael zaatakował Damaszek. Zginęło co najmniej 3 cywilów, a 3 kolejnych zostało rannych, podaje syryjska agencja SANA. Trafiony został budynek w dzielnicy, w której znajdują się siedziby służby bezpieczeństwa i ambasady, ale także miejsca, które często odwiedzają przywódcy libańskiego Hezbollahu czy przedstawiciele irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Unia Europejska rozda 18-latkom 35,5 tysiąca bezpłatnych biletów, by mogli podróżować po Europie. Od wiosny przyszłego roku tysiące 18-latków będą miały możliwość bezpłatnego zwiedzania Europy przez miesiąc. Aby się zakwalifikować, osoby urodzone między 1 stycznia a 31 grudnia 2006 roku muszą odpowiedzieć na pytania na temat Unii Europejskiej na europejskim portalu młodzieżowym. Pełny serwis Trójki o 19. Minut do 19 w Trójce, Sylwia Zadrożna i ekonomia. Zapraszam. Stopy procentowe dziś bez zmian i najprawdopodobniej nie ulegną zmianie w najbliższych miesiącach, ale banki obniżają stawki stałego oprocentowania w ofertach kredytów hipotecznych. W rezultacie rata przeciętnego nowo udzielanego kredytu spadła tu o ponad 150 zł, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Jeżeli ktoś chce zaciągnąć kredyt i na przykład chciał zaciągnąć go w czerwcu i miał 10% wkładu własnego, no to wtedy tak przeciętnie oprocentowanie dla takich kredytów wynosiło 8,1%. We wrześniu już dla takiego samego kredytu to średnie oprocentowanie wynosiło już 7,53%, więc banki obniżyły te stawki oprocentowania. A obniżka stóp procentowych nastąpi zdaniem ekonomistów najwcześniej w marcu. Mimo że najpopularniejszymi kierunkami studiów w skali kraju pozostają zarządzanie, informatyka, administracja, logistyka i ekonomia, to rynek pracy najbardziej potrzebuje specjalistów z dziedzin medycznych, lekarzy, pielęgniarzy i fizjoterapeutów, a także finansów i rachunkowości oraz psychologii i pedagogiki. To ci specjaliści po studiach najszybciej znajdą pracę, podkreśla dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wśród absolwentów pielęgniarstwa aż 94% znalazło pracę w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, a średni czas poszukiwania pierwszej pracy wynosił około 1 miesiąca. Pracę w pierwszym roku po ukończeniu studiów miało też 87% absolwentów psychologii, a średni czas jej poszukiwania był krótszy niż 2 miesiące. W skali całego kraju nie odnotowano zawodów nadwyżkowych wymagających studiów wyższych, ale takie zawody pojawiają się w regionach, na przykład w województwie podkarpackim i lubelskim. Do kierunków nadwyżkowych zalicza się technologię żywności, ekonomię, socjologię, politologię, historię, filozofię i kulturoznawstwo. Oznacza to, że przynajmniej w części województw nie występuje zapotrzebowanie na rynku pracy na absolwentów tych kierunków. Statystyczny Polak zjada blisko 6 kg czekolady rocznie. Z raportu o światowym i polskim rynku słodyczy czekoladowych wynika, że popyt na nie będzie rósł, mówi Maciej Herman, dyrektor zarządzający Lotte Wedel. To są przewidywania obarczone pewnymi ryzykami związanymi z podwyżkami cen między innymi, ale nie da się ukryć, że polskie społeczeństwo jest coraz bogatsze, pensja minimalna idzie do góry, lubimy sobie sprawiać tą odrobinę przyjemności i od czasu do czasu zjeść coś dobrego, zjeść co poprawi nam humor, także z tego to głównie wynika, że sprzedaż słodyczy powinna rosnąć. A Polska znajduje się na podium największych europejskich eksporterów czekolady i batonów czekoladowych poza Unię Europejską, zaraz za Niemcami i Holandią. W ostatnim roku wyprzedziliśmy Belgię. A do czekolady Europejczycy piją także chętnie kawę. W ubiegłym roku kraje unijne zaimportowały jej blisko 3 miliony ton, podał Eurostat. Większość kawy pochodziła z dwóch krajów, czyli Brazylii i Wietnamu. Największym importerem w Unii były Niemcy, a dalej Włochy, Belgia, Hiszpania i Francja. Indeks największych spółek zyskał dziś, ale tylko 0,08%. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5,15 zł. W nocy będziemy mieli zachmurzenie duże i całkowite. Popada deszcz okresami o umiarkowanym natężeniu. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr pojawi się także przez momenty śnieg. Temperatura wyniesie od 7 do 10 stopni Celsjusza przeważnie. Nieco cieplej będzie nad samym morzem, około 11 stopni. Chłodniej lokalnie na północy i w rejonach podgórskich, około 5 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, a temperatura w ciągu dnia przeważnie od 13 do 15 stopni Celsjusza. W trójce już teraz Driver, kawałek Sucker Mami, ale wcześniej kilka miłych słów. To ja z Nowego Jorku dzwoni. Bardzo ładne nagrania, bardzo ładne wiadomości. Słucham już 2 godziny. Dziękuję bardzo za dobre wiadomości, okej? Okej, okej, jest 18:36. Za 20 minut będzie godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść o pielęgnowaniu i ratowaniu historii. Dla Czesława Szewczyka, prezesa Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego Galicjanka, kolej jest wszystkim, co ma w życiu. I można byłoby uznać, że pielęgnowanie pamięci po niedziałającej linii kolejowej jest czymś pozbawionym sensu. A jednak, pan Czesław zakupił strażnicę kolejową w miejscu, gdzie rozbierane są tory po dawnej linii austriacko-węgierskiej. Oddano ją do użytku 16 grudnia 1884 roku. Strażnica stała się dla niego drugim domem, a w Limanowskim Muzeum swoje miejsce znalazły przekazane przez niego nieużywane mundury kolejowe, czapki, semafory i lampy. Czy warto ocalić pamięć po tym, co bezpowrotnie mija? Na to pytanie odpowiedzi szukała Monika Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. To będzie opowieść zatytułowana Martwe tory. To jest stacja kolejowa w Męcinie, dawna stacja kolejowa w Męcinie. Właściwie budynek, który został po stacji wyzamykany, drzwi zamknięte. Spółka kolejowa zabrała wszystkie ławki, wszystkie wyposażenie, wiadomo, meble i jakieś tam dokumenty i tak dalej. Także nie ma tam nic, tam gołe ściany zostały. Właściwie taka sytuacja jest na wszystkich stacjach kolejowych na tej linii. Jedzie koparka, która jest dwudrogowa. Tnie, zbiera szyny, zbiera wszystkie tam elementy. No i tutaj kończy się odcinek toru właśnie jeszcze, który pozostał od Limanowej do Męciny. Tutaj w Męcinie przed stacją właściwie się kończy, bo dalej już go nie ma, jak widać. No i tutaj zaczęli rozbiórkę tych torów. Tu jest jeszcze szyny, widać, tam są śrubki. Linia została tutaj zlikwidowana, no między innymi dlatego, że nowa linia będzie budowana tutaj przez Męcinę i całkiem innym miejscu. Szczerze mówiąc, to mi nie obchodzi ta nowa linia, aż panią zaskoczę, bo ja bardziej o starej mogę gadać, jak o nowej. No jest mi bardzo żal, bardzo mi przykro, że ta linia po 140 latach, bo też warto wspomnieć, że ta linia ma w tym roku, jest 140-letnia rocznica, 140 lat tej linii, no i odchodzi w zapomnienie. No tutaj był kiedyś tak zwany żuraw, gdzie po prostu wodę nabierano do lokomotyw parowych. I tutaj właśnie była taka duża pompa, powiedzmy, duża, która do góry wystawała z takim ramieniem, uchwytem. Tu została blacha po tym, tego akurat nie wyrwali. Tu jeszcze widać, prawdopodobnie to będzie z czasów jeszcze austriackich, stare śruby takie właśnie i ten solidny kawał metalu został w ziemi. Także taka fajna pamiątka, no prawdopodobnie też to wyrwą i pójdzie to na złom. Stąd pochodzę z Męciny, mój ojciec pracował na tej stacji i ja bywałem od dziecka, jak takie małe dziecko. No odkąd pamiętam, to z ojcem przychodziłem, bo ojciec znał, wiadomo, tych pracowników. Dawali mi tam czapkę na głowę dyżurnego ruchu, tą tarczę. Mogłem udawać, że jestem dyżurnym ruchu, czy jakiś tam gwizdek sobie pogwizdałem. No, lampki kolejowe takie pamiętam, starodawne. No dla takiego dziecka no to jest przeżycie na pewno niesamowite i wspomnienia pozostają na całe życie. No tutaj mieszka mój kolega Jasiek, który właśnie był maszynistą, a także kierownikiem pociągu i może on też coś opowie. I Jasiek właśnie, jak widać, mieszka koło torów. Cześć Jasiek. Cześć. Jak stary kolejorzu? A widzisz, leci jakoś. To były tłoki, że pełne pociągi odjeżdżały ze stacji. Do pracy oczywiście. Na pracy, na jarmark starsi, no. Że turystów jeździło przecież. No wszędzie pełno było ludzi. Dolatywali biegiem, bo to każdy w ostatniej chwili. Także przyjemność była, jakby pociąg jechał. Zarazem się przyśnie, że jedzie się, że jadę przykładowo, a tu już nie jadę, bo już nie ma po czym. Nawet zarwali wszystko tory, pierniki. No i co zrobić, no. Zlikwidowali, zniszczyli wszystko to, co starsi zrobili, nasi rodzice, dziadowie, to no zniszczyli i koniec. No to na razie trzymaj się z roboty. Do zobaczenia następnego razu. Tak jest. kiedyś kolej to była jeden z takich głównych środków transportu w tym regionie, zresztą w całej Polsce tak było, że kolej była takim głównym środkiem transportu, bo jeszcze komunikacja autobusowa nie była tak rozwinięta i również no, samochody, jak wiemy, niewiele osób było w 70. czy 60. latach, mało kto tam miał samochód. Tutaj taka, widzi pani, została pamiątka po stacji Męcina. To jest podkład betonowy z lat 60. Myśmy go znaleźli, postawiliśmy go, po prostu taka symboliczna pamiątka po stacji, która została, bo niewiele zostało, tylko tyle. Ta stacja została zamknięta w 95 roku, jak właśnie już rozwinęła się ta komunikacja busowa, dużo prywatnych autobusów powstało, które zaczęły jeździć w okolicy, no i ludzie przenieśli się właśnie na wielu też zaczęło prywatne samochody kupować. Pociągi też były źle skomunikowane, że już w latach 90. to tak ciężko było gdzieś dojechać na określone pory dnia, czy do pracy, czy gdzieś. Także ludzie woleli wybrać samochody, które wiadomo, byli bardziej niezależni. Były próby ratowania, zachowania tej linii na potrzeby muzealne, na potrzeby atrakcji turystycznych, ale niestety jakoś nie znalazło to poklasku wśród włodarzy, którzy nie rozumieją za bardzo potrzeb. Także masa ludzi nas wspierało, masa ludzi, nawet stosowaliśmy petycję, które podpisało chyba 800 osób już tam prawie, żeby przejęła gmina tę linię i zachowała ją na potrzeby właśnie atrakcji turystycznej, żeby zrobić na przykład drezyny rowerowe, jak na przykład Bieszczada, które są wielką atrakcją i trzeba się w kolejce zapisywać, żeby tam się przejechać drezyną. Jedynym takim wytłumaczalnym powodem, właściwie to ja myślę, że jedynym powodem, dla którego ta linia jest rozbierana, to są właśnie szyny. Duża wartość złomowa szyn i innych elementów tego toru, które są wykonane z bardzo dobrej jakości stali i myślę, że to jest łakomy kąsek, no jako złom. Pojedziemy właśnie do mojej strażnicy XIX-wiecznej, którą kupiłem, udało mi się kupić od PKP i tam pokażę pani moje te zachowane pamiątki. A tutaj widzi pani, tutaj przebiegały przed samym budynkiem, przebiegała linia kolejowa. Jak widać, została tylko kupka ziemi rozoranej i ślady po podkładach kolejowych i właściwie nie ma już nic. No, zapraszam do pokoju. Troszkę taki bałagan, bo ja tu sobie tak pomieszkuję. Tu widzi pani bardzo ładną semaforową lampę naftową z czasów właśnie takich, no myślę, że to może nie jest ona przedwojenna, trzeba by było dokładnie, ale bardzo podobna. Przed wojną bardzo podobne lampy były. Ja myślę, że ta lampa akurat już będzie gdzieś, ale wczesno powojenna, mogą być nawet lata 40., 50. Tutaj służyły do dawania sygnału na semaforze, albo sygnału czerwonego, albo zielonego, w zależności. Były wieszane na semaforach kształtowych. W nocy one były zapalane, tu był zbiorniczek na naftę. I tam nastawniczy czy jakiś inny pracownik sprawdzał, kontrolował, żeby te lampy zawsze były zaświecone. Tu mam taką właśnie trąbkę, typowa trąbka PKP sygnalizacyjna. Tu jest nawet wygrawerowane PKP. I taką trąbkę miał każdy, na każdej nastawni dróżnik czy inny tam pracownik kolei. No to może być nawet z 50-tych, 60-tych lat. I tutaj ją spróbujemy, jak działa. Tu mamy właśnie bluzę od munduru kolejowego. Ta bluza tutaj mamy taką dość ładną. Ta bluza, co ciekawe, to jest nowa bluza. Są metki, stan magazynowy. To z lat 60. Typowy mundur kolejowy. Tu jeszcze były przyklejane patki na kołnierzu, w zależności jaka grupa uposażenia tam pracownika kolejowego. Pasuje tak troszkę na mnie, także to mogę go założyć. Także mam jeszcze czapkę kolejową do tego dyżurnego ruchu. Czapkę mam schowaną tym, bo na razie ją schowałem, dlatego że to jest moja czapka osobista z pracy, kiedyś z mojej dawnej pracy kolejarza. Tak, a także zostawiłem sobie, jak odchodziłem z kolei, wziąłem sobie czapkę na pamiątkę po prostu. No, a resztę pamiątek, bo tutaj mam niewiele, w domu akurat w tej chwili nie mam tak dużo tego, a najcenniejsze, najładniejsze, najciekawsze pamiątki dałem w depozyt do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej w Limanowej. Po prostu, kiedy zobaczyłem, jak ta linia jest zaniedbana, jak to wszystko, ta historia powoli odchodzi w przeszłość, jest to wszystko tak, no nikt o to nie dba, jakby władze o tym zapomniały, kolej zapomniała i to wszystko takie staje się powoli zapomniane, no to zrobiło mi się przykro i ponieważ z racji tego, że pracowałem 10 lat na kolei, to tam już miałem troszkę takich pamiątek, bo jak pracowałem na kolei, zresztą ja zawsze zbierałem, nie tylko kolejowe starocie, ja pamiętam od szkoły podstawowej zbierałem jakieś tam starocie, powiedzmy kiedyś tam hełmy niemieckie, radzieckie, jakieś drugie wojny i takie inne militaria i rzeczy, ale właśnie kiedy zobaczyłem, jak ta kolej odchodzi w zapomnienie, tak postanowiłem troszkę zgromadzić, uratować tego, co się da, co można, żeby to zachować dla przyszłych pokoleń. I tak na przykład pracował mój dziadek całe życie na tej linii, tutaj właśnie mieszkał w tym domku kolejowym, bo tu mój dziadek mieszkał z babcią tej strażnicy, dlatego ją właśnie kupiłem. To jest właśnie stare zdjęcie, to zdjęcie jest, gdzie stoi moja babcia i mój dziadek przed budynkiem i to jest rok 47, jak się nie mylę, bo powidzę tak mniej więcej, jak pamiętam, jak mi tłumaczyli. I co ciekawe, to zdjęcie jest zrobione z jadącego pociągu, bo ja patrzyłem, sprawdzałem kąt, jakby wie pani, zrobienia tego zdjęcia i definitywnie to jest zrobione z jadącego pociągu, to też świadczy, że oni wyszli i obserwują. Nie wiem niestety, kto jest autorem tego zdjęcia, znalazłem je w albumach babci, oczywiście to było małe zdjęcie, ja je powiększyłem, wydrukowałem. Mój dziadek pracował jako na torach, jako toromistrz. Całe życie chodził do stacji Męcina, stąd to jest dość kawałek drogi, na nogach do pracy. Mój ojciec pracował jako nastawniczy, później pracował w Nowym Sączu jako monter tam semaforów, takich różnych tych elementów infrastruktury. No i ja w latach 90. też pracowałem w PKP, jak już wspominałem, 10 lat, jako monter nawierzchni kolejowej. I przeniosłem się po prostu na stanowisko konduktora. Jeździłem właśnie, między innymi jeździłem też na tej linii Chabówka Nowy Sącz jako konduktor, sprawdzałem bilety, sprzedawałem bilety, no i mogłem na żywo obserwować, jak to działało, mieć kontakt z podróżnymi i tak dalej, więc to była taka również i podobna praca jak wcześniej, ale taka również dająca satysfakcję. Ja myślę, że kolej ma przyszłość, bo też widzimy taki trend w całej Europie, gdzie powraca się do tych kolei. No, miałem okazję podróżować w Wielkiej Brytanii, w Niemczech koleją i bardzo te koleje naprawdę tam fantastycznie funkcjonują, nowe, wszędzie można nimi dojechać i bardzo szybko i też są bardzo częste, że tam pociąg jeździ no, co 5 minut ze stacji różnych odjeżdża. I myślę, że kolej również u nas ma przyszłość, tym bardziej, że po 30 latach nie był tu, kolej wraca. I usłyszymy na nowo stukot pociągu. A na razie tylko psy szczekają i wiatr wieje. To była opowieść Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia i pana Czesława Szewczyka ze Stowarzyszenia Kolejowo-Historycznego Galicjanka. Reportaży można posłuchać także na stronie podcasty polskieradio.pl. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. Powoli dobiega końca. Za 6,5 minuty, punktualnie o 19:00, serwis Trójki. Po nim rotacja, przed nami jeszcze Metronom i Porridge w kawałku Petit Boy.